2699. Teraz za 2599 zł. A w 30 ratach 0% tylko 87 zł miesięcznie. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 5-18 kwietnia, jest godzina 8. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Negocjacje z Unią Europejską w sprawie ceł idą dobrze, ocenia Donald Trump, wierzy w kompromis. Ponad 80% podatników, którzy się rozliczyli, dostało zwrot. Średnio 2000 zł. Najpierw w deszczu, potem w słońcu. Jaka aura w święta? O tym za chwilę. Porozumienie z Unią Europejską w sprawie ceł jest stuprocentowo pewne, mówi Donald Trump. Amerykański prezydent rozmawiał o tym w Białym Domu z premier Włoch, Giorgio Meloni. Oboje zapewnili, że Stany Zjednoczone i Europa będą w stanie wynegocjować umowę handlową, zanim zakończy się 90-dniowa przerwa w stosowaniu niektórych taryf. Jan Pachlowski. Zdaniem premier Włoch szczere dyskusje pomogą w rozwiązaniu sporów handlowych, które nadwyrężyły stosunki między Waszyngtonem a Europą. Rozmawiam tutaj także w imieniu Unii Europejskiej. Nasze hasło to stwórzmy Zachód ponownie wielkim. Myślę, że wspólnie z naszymi amerykańskimi partnerami jesteśmy w stanie to zrobić. Będziemy nad tym wspólnie pracowali. Mówiła siedząc obok Donalda Trumpa Giorgia Meloni. Z kolei gospodarz spotkania podkreślił, że jest pewien kompromisu z Unią Europejską i innymi krajami w sprawie ceł. Nasze negocjacje przebiegają bardzo dobrze. W sprawie ceł wiele państw chce z nami dojść do porozumienia. Departament Handlu pracuje w tej kwestii zdecydowanie lepiej niż ja. Unia Europejska stoi w obliczu 25% taryf importowych na stal, aluminium i samochody oraz szerszych ceł na niemal wszystkie towary w ramach polityki Donalda Trumpa, która ma uderzyć w państwa, które, jak twierdzi, nakładają wysokie bariery na import ze Stanów Zjednoczonych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Ponad 15 miliardów złotych nadpłaconego podatku zwróciły już Polakom urzędy skarbowe. Średnia kwota zwrotu to 2044 zł. Jak mówi rzecznik katowickiej skarbówki Michał Kasprzak, zwrot otrzymało 82% podatników, którzy złożyli PIT. Urzędy skarbowe zwróciły podatek z ponad 7 milionów deklaracji. Kolejne zwroty są sukcesywnie realizowane. Warto pamiętać, że elektroniczne rozliczenie PIT to szybszy zwrot podatku. W przypadku rozliczeń papierowych maksymalny termin oczekiwania na zwrot to 3 miesiące. Na rozliczenie z fiskusem mamy czas do końca kwietnia. Na drogach tłoczniej wiele osób właśnie wyrusza w podróż na święta. Czas wielkanocnych wyjazdów to więcej pracy dla funkcjonariuszy. W ramach akcji Bezpieczna Wielkanoc 2025 każdego dnia na drogach będzie 5 tysięcy policjantów. Komendant główny Marek Boroń apeluje o rozwagę. Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego, żeby ta noga z gazu przysłowiowa była zdjęta. Też jakąś refleksją, żeby się wszyscy wykazali przy tym stole wielkanocnym pod kątem spożywania alkoholu. Alkohol i nadmierna prędkość to najczęstsze przyczyny wypadków. Pierwsza połowa świąt pochmurna i deszczowa, później więcej słońca. Prognoza na Wielkanoc zna Michał Makowski. Lany poniedziałek w centralnej i południowej Polsce przyjdzie szybciej, bo już w piątek. Temperatura sięgnie nawet 27 stopni, ale w pasie od Warmii po Górny Śląsk i Małopolskę przydadzą się parasole, mówi Michał Ogrodnik z IMGW. Miejscami spodziewamy się burz, którym mogą towarzyszyć intensywne opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Sobota przyniesie ochłodzenie i zachmurzenie, szczególnie na zachodzie kraju. W niedzielę już więcej słońca, a w poniedziałek niemal w całym kraju będzie można bez obaw o przeziębienie kultywować staropolskie tradycje, z małym wyjątkiem. Najchłodniejszym rejonem Polski będzie wybrzeże Morza Bałtyckiego. Tutaj na termometrach raptem od 8 do 12 stopni Celsjusza. Po świętach temperatura powinna utrzymywać się na poziomie około 20-22 stopni. Michał Makowski, Polskie Radio. Od niedzieli można wnioskować o podlaski bon turystyczny. To wsparcie w postaci dofinansowania do wypoczynku dla wszystkich osób, które nie pochodzą z Podlasia i planują co najmniej dwudniowy pobyt. Chodzi o promocję turystyki w tym regionie. Krzysztof Kuczyński. Wysokość tak zwanego podlaskiego bonu turystycznego zależeć będzie od tego, czy planujemy nasz pobyt na przykład w hotelu pięciogwiazdkowym, pensjonacie lub na polu kempingowym. Czym droższy pobyt, tym wyższy bon otrzymamy, a przypomnijmy, jest to od 200 do 400 zł. Nabór wniosków ruszy już w tę niedzielę, a sam proces będzie bardzo prosty. podlaskibonturystyczny.pl. Strona jest bardzo prosta, bardzo intuicyjna. Mówi prezes Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Katarzyna Sadowska. Klika się zakładkę Generuj bon, już później wcześniej wszystko po kolei system podpowiada, jakie dane należy wypełnić, podaje się imię, nazwisko, numer telefonu. Unikalny bon należy okazać w miejscu planowanego pobytu. Bony wygenerowane między 20 kwietnia a 31 maja tego roku muszą być wykorzystane do końca maja. Te wygenerowane po 31 maja będą ważne do końca tego roku. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kilka tysięcy gołych klat na stadionie Stamford Bridge robiło wczoraj wrażenie oraz race, ale wrażenie robi też wynik Legii Warszawa. Szczegóły piłkarskich wydarzeń ma Krzysztof Łoniewski. Pożegnali się honorowo. Piłkarze Jagiellonii i Legii odpadli z Ligi Konferencji na poziomie ćwierćfinału, ale w meczach rewanżowych z wyżej notowanymi rywalami walczyli dzielnie. Mistrzom Polski wystarczyło to do remisu po jeden z Betisem Sevilla w Białymstoku. Podjęliśmy z nimi równą walkę, szczególnie myślę w pierwszej połowie to dobrze wyglądało. Mieliśmy swoje sytuacje, szkoda, że tego się nie udało wykorzystać. No w drugiej myślę zabrakło trochę nam intensywności i porobiły się dziury i ten Betis z nami klepał. I trochę ten mecz się uspokoił, bo oni myślę weszli w ten mecz, żeby to trochę uspokoić i nas poklepać z jednej na drugą. No i w wielu sytuacjach im się to udawało, mi się wydaje, dlatego nie mieliśmy tylu sytuacji co w pierwszej połowie. Mówił poklepany pomocnik Jagi Norbert Wojtuszek. Jeszcze lepiej spisała się Legia, pokonała Chelsea 2-1 i to na Stamford Bridge. Tak jak Robert wspomniał, wrażenie zrobiły gołe klaty oraz race na trybunach. Zaznaczano, że dosyć chłodny to był wieczór na Stamford Bridge. To nie jest problem. Też mi się tak wydaje. No dobrze, doprecyzujmy, że Legia u siebie przegrała 0-3 i The Blues w jakiejś mierze mogli sobie pozwolić na niedyspozycję. Odpadliśmy, ale wydaje mi się, że pokazaliśmy się z dobrej strony i fajnie przeciwstawiliśmy się Chelsea. Pokazaliśmy, że potrafimy fajnie grać w piłkę. Były jeszcze gdzieś okazje do tego, żeby ich gdzieś tam ukuć. Takie fajne zakończenie tych pucharów. Wydaje mi się, że teraz mówiąc może szkoda trochę tego meczu w Warszawie, no ale to już jest za nami. To była wypowiedź obrońcy Legii Artura Jędrzejczyka. Poza Chelsea i Betisem do półfinału awansowały jedenastki Djurgården i Fiorentiny. W Lidze Europy rozgrywkach wyższej kategorii w półfinale sensacyjnie zameldowało się Bodo Glimt i już zgodnie z planem Athletic Bilbao, Tottenham i Manchester United. Czerwone Diabły wywinęły się katu spod topora. W dogrywce na Old Trafford przegrywały z Lyonem już 2-4, by ostatecznie zwyciężyć 5-4. Dużo piłki i teraz tenis i przykra porażka Magdaleny Fręch w Stuttgarcie. Przegrała z trzecią zawodniczką światowego rankingu, Amerykanką Jessicą Pegulą w godzinę 1-6 i 1-6. Iga Świątek w tym samym turnieju zagra jutro. Jej ćwierćfinałową rywalką będzie Jelena Ostapenko. Wszystkie 5 dotychczasowych bezpośrednich pojedynków wygrała Łotyszka. Wierzyć się nie chce. Dziś pierwszy półfinał w Plus Lidze Siatkarzy. Jastrzębski Węgiel zagra o 20:30 z Bogdanką Lublin, z którą mierzył się w tym sezonie trzykrotnie i w tych meczach stracił tylko jedynego seta. Faworyta tej rywalizacji zatem wskazać łatwo, ale my kibice chcemy emocji, więc niespodzianki mile widziane. Mamy nadzieję, że tak jak ostatni sport w porannym ZD3 za godzinę. Dziś więcej chmur niż wczoraj i pewnie więcej deszczu. Możliwe także burze, nawet 30 stopni lub prawie 30 w Warszawie. W większości kraju 20 kilka stopni Celsjusza. Napisała do nas pani Michalina. Ja pochodzę z Kujaw i tam zwyczaju szukania jajek w ogrodzie nie było, ale teraz mieszkam na Mazurach, a tutaj już wpływy niemieckie jak najbardziej są i zwyczaj ten też jest. Co by potwierdzało efekty śledztwa Kuby Witkowskiego. A dalej pani pisze, ciekawe tylko kto pochowa te jajka dla dzieciaków. Mam nadzieję, że mąż gorzej, jak on pomyśli, że zrobię to ja. Trzeba się z zajączkiem dogadać, pani Michalino. Na trzecią godzinę porannej audycji zapraszają kurczaczki Karolina Gonet i Ela Malinowska, baranek Paweł Turski i zajączek Robert Grzędowski. Kic, kic. Sam. Tam, czas i jakoś tak nienaturalnie, trochę przesadnie, bo być sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo, tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolejny raz, nie mam szans być kim chcę. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam. Na chemiczny świat pachnący szarością, papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam, chyba go znam. Zajączek chyba robi kic-kic, chociaż nie wiem, jakie dźwięki wydaje. Może długie dźwięki samotności. Teraz zapraszamy także do kanałów internetowych Trójki na transmisję wideo Bez Uników. Za chwilę będzie 8:13. Bez Uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj profesor Leszek Balcerowicz, przewodniczący Rady Fundacji Forum Obywatelskiego Rozwoju, były prezes Narodowego Banku Polskiego. Każdy musi mieć jakiś tytuł. Były, tak, były minister finansów i co najważniejsze, autor przemian gospodarczych po 89 roku. I panie profesorze, zacznę od zagadki, która być może dla pana nie jest zagadką. Kończy się era naiwnej globalizacji, czas na repolonizację gospodarki, rynku, kapitału. Kto to powiedział? Dla ułatwienia dodam, że nie Jarosław Kaczyński. Tak. Przebiło się to. Po pierwsze, użycie słowa naiwne to jest negatywne w stosunku do tych, którzy są zwolennikami rozległej wolności gospodarczej w świecie, czyli globalizacji. Po drugie, nie wiem na czym... To pomyślał pan, że to Donald Tusk może powiedzieć? Wie pan, od pewnego czasu on mnie przestał zaskakiwać. A jak zaskakuje, to raczej negatywnie, przynajmniej jeżeli chodzi o to, co mówi. A jeżeli chodzi o samą politykę gospodarczą, nie mówię o innych, bo tam są pozytywne zmiany, dzięki może Bodnarowi, ale co do polityki gospodarczej, to mamy kontynuację pisizmu, to znaczy utrzymywanie dużego sektora państwowego, czyli firmy państwowe, które jak słyszymy teraz od Tuska, nie mają dążyć do zysku. To mi przypomina propagandę w socjalizmie, że celem socjalizmu, w odróżnieniu od kapitalizmu, nie jest zysk. A Tusk jest socjalistą? No, kiedyś... Ja mówię tylko o retoryce. Ale nie on wiem, kiedyś co powiedział, że jest sprawę. Socjaldemokratą. To było chyba w 2014 roku, albo 2011 nawet w wywiadzie dla Polityki powiedział, że już właściwie nie jest liberałem, tylko socjaldemokratą. Nie wiem kim, ja staram się oceniać po tym, co dana osoba robi. A w przypadku polityków to co mówi, też jest dość istotne. Ale co to znaczy, to co zacytowałam? Koniec naiwnej globalizacji, czas na repolonizację gospodarki, rynku i kapitału. Czy to jest odpowiedź na Donalda Trumpa, który też ewidentnie chce cofnąć Stany Zjednoczone do czasu sprzed globalizacji? Czy to jest wchodzenie w buty PiSu przed wyborami prezydenckimi? Na tym polegają właśnie takie problemy z mętnymi sloganami, że nie wiadomo, o co chodzi. W związku z tym można się zastanawiać, że długo o co chodzi. No i dokładnie nie wiemy. To jest przeciwieństwo tego, czego moim zdaniem należy się domagać od ludzi wypowiadających się w mediach, łącznie z politykami, to znaczy precyzja wypowiedzi, żeby po prostu było wiadomo, o co chodzi. No i na dodatek jeszcze sens. Sens logiczny i sens merytoryczny. A to czy znaczy, repolonizacja miałaby sens? Nie wiemy, o co mu chodzi. No właśnie o to pochodzi. No on się zarzekał, mówi o Tusku, że to nie będzie nacjonalizacją. No to czym to ma być? Że firmy repolonizacyjne, że firmy zagraniczne będą zastępowane firmami z kapitałem krajowym? Nie wiadomo, to jest szerzenie zamieszania. Zamieszanie jest też w sprawie składki zdrowotnej, obniżki składki zdrowotnej. Kilka dni temu u prezydenta Andrzeja Dudy była Magdalena Biejat, kandydatka lewicy na prezydenta i prosiła, żeby zawetował ustawę o obniżce składki zdrowotnej dla przedsiębiorców. Czy to był dobry pomysł, że koalicja taką ustawę uchwaliła? Zamieszanie polega na tym, że to nie jest składka, tylko podatek, bo spróbujmy je zapłacić. To jest po pierwsze. Po drugie, jeżeli ktoś się domaga obniżenia podatków, czy danego podatku w tym przypadku, no to musi też odnieść się do tego, ile wynoszą wydatki. No, wydatki w Polsce są znacznie większe niż suma podatków. W konsekwencji mamy przerost długu, bardzo szybki, on sięgający w tym roku 100 miliardów. I mnie dziwi, a także radzi to, że mało ktoś i ktokolwiek wśród czynnych polityków odnosi się do tego jako problemu. Natomiast się, jak widać, ścigają w sloganach. Pod względem sloganów, prawda? Polonizacja, repolonizacja, składka i tak dalej. No na szczęście jest niezależne dziennikarstwo, gdzie można wymieniać i omawiać problemy, przed którymi stoimy. Ale jeśli chodzi o tę składkę, czy podatek, jak pan zdrowotny mówi, tak, no bo podatek, to jest podatek. De facto podatek, tak. Tylko nazywa się składka, tak. To tutaj no, jest to jakiś gest wobec przedsiębiorców. Minister finansów mówi, że to będzie koszt blisko 5 miliardów i minister finansów mówi, że no, nie będzie ubytków w Narodowym Funduszu Zdrowia, bo on to pokryje. No on nie pokryje, chyba że jest ukrytym miliarderem. To jest, szczerze mówiąc, żałosna wypowiedź ze strony ministra finansów, który patronuje, czyli odpowiada za ogromny deficyt w kraju, więc on nie zamarza tego problemu. Jeżeli się przy dużej nadwyżce wydatków budżetowych nad podatkami łącznie wskutek tego ma duży deficyt, no to obniżanie podatków, które samo w sobie jest dobre, jest kontrproduktywne, no bo luka. No ale więc pytanie, najważniejsza dyskusja o finansach publicznych to jest dyskusja o wydatkach. I jeżeli my dościgamy Zachód, to jeszcze nie pod względem poziomu życia, tylko pod względem relacji wydatków w stosunku do rozmiarów gospodarki. I to nie jest dobry kierunek. No ale minister finansów pytany, skąd weźmie te pieniądze, no bo to jest jednak 4,6 miliarda, mówi, że to właściwie dotyczy przyszłorocznego budżetu, no bo żeby pieniądze jakieś przesunąć, to komuś trzeba zabrać, tak? No to jest żałosne. No i samego faktu, że obecny minister finansów zrezygnował z uprzedniej pozycji niezależnego ekspertu i zapisał się do PO, wynikałoby, że jest raczej ekonomistą czy ministrem partyjnym. Andrzej Domański jest złym ministrem finansów? Ministrów nie oceniamy po osobowości, uroku osobistym, zwłaszcza ministrów finansów, tylko po stanie finansów publicznych. No on patronuje budżetowi, który, jak powiedziałem, mamy ogromne wydatki, zwłaszcza socjalne, i wysokie wskutek tego podatki, ale na dodatek jest deficyt, za który płacimy dwa razy więcej niż Francja. Jak patrzymy na odsetki, a to jest bardzo ważne. No to w Polsce jest prawie 6%, we Francji gdzieś w granicach 3%, choć Francja ma jeszcze większe obciążenie długiem gospodarki niż Polska obecnie. Panie profesorze, ale może to jest tak, że ludzie nie chcą słyszeć, że trzeba płacić wyższe podatki. Ludzie chcą po prostu konsumować, wydawać i żeby państwo im dawało. A to 500+, a to 800+. Rozumiem, że to jest prowokacja z pani strony. Ludzie są różni i jeżeli politycy tak podchodzą, może to pan to jest ludzi... dogmatykiem. Jak wczoraj zapytałam internautów, jakie mają pytania do pana, to padło tam też pytanie, czy jest pan dogmatykiem. Może ten wolny rynek jest przereklamowany. No to do różnych ludzi padają różne pytania, ale mam dostatecznie dużo zwolenników, żeby się nie przejmować jakąś tam etykietką. No a jeżeli ktoś pyta, jaki ustrój gospodarczy się sprawdza, jaki się nie sprawdza, no to nie ma tu żadnych wątpliwości, że ustrój zdominowany przez politykę, czyli polityku, czyli przez państwo, wszędzie z kretesem przegrał. To się w Polsce nazywało PRL. I to, że Polska doszacowała do krajów średnio rozwiniętych, wynika wyłącznie z tego, czy głównie z tego, że odeszliśmy od tego ustroju, choć nie jeszcze w 100%, bo mamy po Turcji bodajże i Bośni największy udział przedsiębiorstw państwowych, co do których, jak słyszymy od pana Tuska, że dla nich nie zysk jest najważniejszy. Pan jest rozczarowany Tuskiem i koalicją 15 października? Staram się nie być uprzedzony. Patrzę na to, co dana osoba, w tym wypadku czynna w polityce, robi i co mówi. No i daję temu wyraz. Ale jak powiedziałem, to samo krytycznie podchodzę do osób, które podobnie postępują. Ja, nawiasem mówiąc, mnie trochę śmieszy, że jak słyszę od różnych komentatorów, że w Polsce nie ma lewicy. W klasycznym sensie słowa lewica to jest dużo państwa, dużo polityki. No mamy dwie największe partie, są lewicowe. Jedna nazywa się PiS, a druga nazywa się PO. W sprawach gospodarczych, a one są bardzo ważne. Ale Konfederacja nie jest panu chyba bliska, bo to jest ta partia, która chce wolnego rynku. Aż w nadmiarze. Nie wiem, co to znaczy nadmiar. Znaczy co, oni nie domagają się chyba likwidacji państwa. Ale na przykład jako... chcą płatnych studiów, żeby ochrona zdrowia też była płatna. A jakie dobra są bezpłatne? To używamy takich konwencjonalnych określeń płatne, bezpłatne. A jak jest coś bezpłatne, to kto płaci? My jako podatnicy. Tak. Tak? Ale pan też jest jak Sławomir Mentzen za tym, żeby studia były płatne? Jestem za tym, żeby używać słów, które przelegają do rzeczywistości. A ponadto, jaki ma, jeżeli ktoś jest wrażliwy społecznie, używa tego sloganu, no to powinien się zastanawiać, dlaczego młodzież z zamożniejszych rodzin trafia na bezpłatne studia, a młodzi z mniej zamożnych rodzin płacą z własnej kieszeni. No dlaczego? Więc zamiast tego lepszy byłby system. Czyli mówi pan dokładnie to samo, co Mentzen. Nie wiem, czy akurat on jest tutaj największym autorytetem. Znam parę innych osób, które mówią i wskazują. Staram się demaskować te konwencjonalne rozróżnienie płatne i bezpłatne. Kiedy byłaby powszechna bezpłatność? Wtedy, kiedy podatki pochłaniały 100% naszych dochodów. I wtedy łaskawe państwo rozdawałoby pieniądze. A czy pan jest za tym, żeby wprowadzać kolejne wolne dni od pracy? Mamy w przyszłym roku wolną Wigilię. W tym roku będzie wolna Wigilia. Czy Wielki Piątek też powinien być wolny, tak jak na przykład w Niemczech? No jak prześcigniemy Niemcy, no to może byłoby nas stać. A stać nas na to, żeby mieć wolne Wigilię? To są takie gesty populistyczne? To jest kwestia wyboru. No, jeżeli ktoś uważa, że nie ma znaczenia, czy my kiedykolwiek dościgniemy kraj od nas bogaczy, czy nie, no to będzie za tym, żeby było dużo polityki w gospodarce, żeby było dużo wolnego. Jeżeli ktoś należy do innej grupy, do której ja się sam zaliczam, a mianowicie, że celem Polski powinno być między innymi doganianie poziomu życia na Zachodzie, a nas jeszcze trochę dzieli, no to wtedy nie będzie entuzjastą posunięć, które zwiększają czas wolny, ale opóźniają lub uniemożliwiają doganianie przez Polskę Zachodu. Ja uważam, że to jest misja dziejowa. My po okresie tam świetności, XVI wiek, traciliśmy wobec Zachodu i po 1989 roku doganiamy, ale na sporo udało nam się zrobić dzięki wolnorynkowym reformom,

panie Pascalu, a ma pan jakiś sprawdzony przepis na święta? Pani Barbaro, idę do Media Expert i kupuję taniej na przycenach na święta. Proste jak bagietka z masłem. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Electrolux. Programy parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Jest 8:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Krzysztof Zyblewski. Prokuratura poszerzyła zarzuty dla właściciela wypożyczalni kładów w Zakopanem, który zaatakował nożem jednego z mieszkańców. Odpowie także za narażenie na bezpośrednie niebezpieczeństwo, utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do 3 lat więzienia. Do incydentu doszło pod koniec stycznia podczas protestu właścicieli dewastowanych przez pojazdy terenowe gruntów. Mieszkańcy domagali się od podejrzanego zaprzestania działalności na ich terenach. To będą najtańsze święta od 2021 roku. Przynajmniej na stacjach paliw, zapowiadają analitycy. Na większości 95 czy olej napędowy zatankujemy poniżej 6 zł za litr. Mamy wyraźną przecenę na polskich stacjach. Jeśli chodzi o średnią cenę benzyny, tutaj zeszliśmy do poziomu 5,89, o 7 groszy taniej niż przed tygodniem. Jeśli chodzi natomiast o olej napędowy, tutaj jest 10-groszowa przecena. Jakub Bogucki z portalu e-petrol.pl dodaje, że w przyszłym tygodniu możliwe są dalsze spadki cen. Jest ostrzeżenie IMGW przed gwałtownymi burzami w województwie lubelskim. Według prognoz może spaść do 25 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą osiągać 80 km na godzinę. Lokalnie możliwy grad. Alert będzie obowiązywał od 16 do 1 w nocy. Więcej o pogodzie już za chwilę. Tak jest, bardzo proszę. Dziś będzie pochmurno, zwłaszcza w zachodniej połowie kraju. Może popadać, a synoptycy ostrzegają też przed możliwymi burzami. Najcieplej ma być w Warszawie, prawie 30 stopni. Sporo ponad 20 stopni, także m.in. w Olsztynie, Białymstoku, Łodzi czy Przemyślu. A w zachodniej połowie kraju bliżej 20 chłodniej. Nad samym morzem i na Podhalu kilkanaście stopni Celsjusza. To jest poranna audycja Zapraszamy do Trójki. Za 29 minut 9, za kilka minut ciekawy przypadek masowego omdlenia w jednej z mazowieckich szkół. I'm not afraid to Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Boję się, że przeoczę moment, kiedy zacząć żyć. Po 6 latach twoja matka znowu zacznie pić. Że już do końca będzie mi się chciało wyć. Że przy tobie będę zawsze tylko pół krwi. Zasypiać już do końca świata będę całkiem sama. Że nie usłyszę, jak ktoś mówi do mnie mama. Nie będę dostatecznie fajna, mądra, dobra, ładna. Że to senewrat i że nasze plany lala, prawda? Od kiedy mam serce, liczyłam na więcej. Kiedy pamiętam, mam marzenia ścięte. Od kiedy krzyczałam, to kazali szeptem. Się boję, choć nie chcę, że umrę za szybko, zakończę to wszystko. Że brak pewności siebie wygra z moją ambicją. To tylko żyćko zbielala przyszłość. Miało być pięknie, znowu nic nie wyszło. Utopię się w tobie, wyplujesz mnie w kącie. Nie będę wiedzieć, czy to koniec, czy początek. Zrazisz się do mnie, zagramy wojnę. Ja nie przeproszę i wezmę długi rozbieg. Od kiedy mam serce, liczyłam na więcej. Od kiedy pamiętam, mam marzenia ścięte. Od kiedy krzyczałam, to kazali szeptem. Się boję, choć nie chcę. Od kiedy mam serce, liczyłam na więcej. Od kiedy pamiętam, mam marzenia ścięte. Od kiedy krzyczałam, to kazali szeptem. Się boję, choć nie chcę. Boję się, że przeoczę moment, kiedy zacząć żyć. Boję się, że przeoczę moment. Matylda i Łukasiewicz, czyli Matylda Damięcka i Radek Łukasiewicz, matka w Trójce za 21 minut, godzina 9. Finałem apelu w szkole podstawowej w Starej Wsi na Mazowszu żył przez chwilę cały kraj. Na miejsce zjechało pogotowie, policja, specjalistyczne jednostki straży pożarnej, a ratownicy w kombinezonach badali powietrze, by wyjaśnić, co spowodowało, że w sali gimnastycznej zasłabło ponad 20 uczniów. Wstępne ustalenia okazują się zaskakujące. Michał Jędrkowiak. Od razu wyjaśnię, że strażacy z jednostki chemicznej nie wykryli ani żadnego gazu, ani toksycznych substancji. Sprawa była więc dość zagadkowa. Nowe Światło rzucił na nią oficjalny komunikat Urzędu Gminy Celestynów. Cytuję. Z przeprowadzonego z dziećmi wywiadu wynika, że znaczna część z nich, mająca objawy osłabienia, przyszła do szkoły bez porannego posiłku. Koniec cytatu. Czyli, mówiąc wprost, nie zjadły śniadania. Tak mówiły ratownikom. Jakby sytuacja była dosyć dynamiczna. Relacjonuje mi wójt Witold Kwiatkowski. Zasłabł jeden uczeń, chwilę potem drugi i jak kostki domina, kolejni. To nastąpi jakby nie od razu, tylko w przeciągu 2 godzin. Sam z dzieciństwa pamiętam uroczystości w niewielkiej sali gimnastycznej mojej szkoły. Trudno było się ruszyć, trudno było oddychać. W Starej Wsi było podobnie. I to pewnie miało znaczenie, mówi mi pediatra dr Łukasz Szmygel. Ja też mam podobne wspomnienia z dzieciństwa, jako właśnie udział w poście sztandarowym też. gdzieś tam bywa na granicy wytrzymałości, bo ciepło, duszno, nie można się ruszać, jest jakieś tam też napięcie, takie emocje. Nie wiem, co to był za apel, czego dotyczył. To były występy wielkanocne. Wspominał w rozmowie z TVP jeden z uczniów. Akurat dwie osoby zemdlały po właśnie tym występie, o 11 coś. Główny powód to chyba było, ponieważ było duszno na sali i było ciasno. Było duszno, ciasno, część uczniów nie zjadła śniadania, to wiemy. Ale wydało mi się trochę dziwne, że z tego samego powodu zasłabły aż 24 osoby. Mnie to po ludzku zaskoczyło, skala. Pan miał podobnie? Co do skali, oczywiście nigdy nie mieliśmy do czynienia z takim zdarzeniem. Przeważnie tam pojedyncze jakieś sytuacje, jedna, dwie osoby. 4-5 osób, ale jeżeli to są 22 osoby, to rzeczywiście sporo. Skala była taka poważna. To jest sytuacja wyjątkowa, taka nietypowa dla mnie jako pediatry. Sprawę bada policja i prokuratura, ale wydaje się całkiem prawdopodobne, że śledczy dojdą do takich wniosków jak dr Szmygel. Mogło tak być, że jeżeli omdlało akurat kilka osób, to inne osoby, które bardziej są wrażliwe, mogły skutek tego też omdleć. Jest takie działanie trochę podobnie jak przy ziewaniu, że jedna osoba ziewa, no to kolejne też często po niej ziewają. Tutaj mógł taki mechanizm wystąpić. A więc, wszystko na to wskazuje, u dzieci zadziałał mózg połączony z pustym żołądkiem. Przy czym ten drugi wydaje się tu istotniejszy. Są bardziej wrażliwe na wszelkie przerwy w jedzeniu i przerwy w piciu, tak? Bo są po prostu mniejsze, chudsze i mniej do tego dostosowane. My dorośli mamy tutaj łatwiej. I niech to będzie morał tej historii. Dawajmy dzieciom śniadanie przed wyjściem do szkoły. Choć w porannym biegu może to nie zawsze być proste. Ważne też, żeby dzieci jeszcze w domu coś wypiły. Z tym na pewno będzie łatwiej. Efekt lustrzany w przypadku omdlenia, no ale jak słyszeliśmy, przede wszystkim winny tutaj pusty żołądek. Ja się pod apelem Michała absolutnie podpisuję. Inside of me, inside your part of you. Smashing Pumpkins w trójce. O młodzieży z pustymi żołądkami mówiliśmy, ale teraz słówko, bo się należy, o młodzieży z pięknymi sercami i zapałem. Z powodu budowy ulicy 8 Pułku Ułanów w Krakowie miał zostać wycięty dąb przy ulicy Lipińskiego, ale okoliczna młodzież, dla której to drzewo od lat jest miejscem spotkań i zabawy, zorganizowała na nim protest. Tak, na drzewie. Dąb został obwieszony wstążkami, plakatami, między innymi z hasłami "Zostawcie nasz dąb, nie wycinajcie dęba, prosimy". Wisiał też na nim wielki pluszowy miś. I co się okazało? Drzewo zostało przeniesione. Dąb został przesunięty w inne miejsce, nie kolidujące z budową, choć budowlańcy musieli się przy tym napracować. Teraz stoi tuż obok. Można? Można. I saw her today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. You get what you need. I went down to the Chelsea drugstore to get your prescription filled. I was standing in line with Mr. Jimmy. A man, did he look pretty ill? I said to him, you can't always get what you want. Just might find. You get what you need. Oh yeah. Woo! Yeah. Halo, halo, dwie dwójki, siedem trójek. Ale pan Robert znowu źle odmienia. Nie wycinajcie dębu, a nie dęba nie wycinajcie. Dęba to można stanąć, prawda? Pan Robert cytował tekst napisany przez dzieciaki walczące o niewycinanie drzewa. Ja bym powiedział, że z urokiem, który się zresztą sprawdził. Peter Gabriel zakończy poranną audycję w trójce wielkopiątkową. Dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Karolina Gonet, Paweł Turski i Robert Grządowski. Do usłyszenia we wtorek i wszystkiego na najbliższe dni. Niech to będą piękne święta.